Rozpoczniemy czytając fragment psalmu 44. Nie znamy okoliczności napisania tego psalmu, ale czytając ten psalm widzimy, że jest to okres trudnych doświadczeń dla Bożego ludu. Najwyraźniej okres klęsk związanych z jakimiś wojennymi działaniami. Przeciwnicy nacierają na Boży lud i oni, Boży lud, ponosi klęskę. Jest pokonany, jest w pogardzie. Co więcej, nie rozumieją, dlaczego tak się dzieje, bo nie jest to jakiś okres odstępstwa od Boga. Jeśli spojrzycie na 18 wiersz, to psalmista tutaj mówi: to wszystko przyszło na nas, a jednak nie zapomnieliśmy Ciebie. Nie sprzyniewierzyliśmy się Twemu przymierzu. Wiersz 19. Nasze serce nie odwróciło się od Ciebie. Nasze kroki nie zeszły z Twojej ścieżki. Czy to możliwe, żeby człowiek, który nie zapomina swojego Boga, który jest wierny przymierzu z Bogiem, którego serce jest nakierowane na Boga, którego kroki są na Bożej ścieżce, by znalazł się w takim miejscu? Zobaczcie, jak tutaj psalmista opisuje ich stan. Wiersz 12. Wydałeś nas jak owce na żer. Rozproszyłeś nas między narodami. Sprzedałeś swój lud za darmo. Wystawiłeś nas na wzgardę naszym sąsiadom, na drwiny i na pośmiewisko tym, którzy nas otaczają. Uczyniłeś nas tematem przysłowia wśród ludów. Ludy kiwają nad nami głowami. Wiersz 16. Co dzień hańba moja jest przede mną, a wstyd okrywa moje oblicze. To zupełnie nam nie pasuje do tego ogólnie rozumianego i zgodnego też z Bożymi obietnicami funkcjonowania w przymierzu z Bogiem, który obiecał: jeśli będziecie pilnie słuchać mego głosu, jeśli będziecie chodzić moimi ścieżkami, to będę was błogosławił ponad miarę i wszystkie narody będą zdziwione błogosławieństwem, jakie będzie waszym udziałem. Takie było Boże przymierze z Izraelem. Dlaczego więc mamy tego typu historie? Dlaczego więc mamy tego typu psalmy? Dlaczego mamy Księgę Hioba czy inne takie fragmenty Słowa Bożego, gdzie Boży ludzie chodzący z Bogiem przechodzą przez okresy, które trudno wyjaśnić, trudno zrozumieć, trudno podać jakieś odpowiedzi, dlaczego tak jest, że dzieje się źle, że nie ma, wydaje się, po ludzku rzecz biorąc, błogosławieństwa, ale jest jakieś niezrozumiałe cierpienie, jest jakieś nieuzasadnione doświadczenie. Kiedy ludzie schodzą z Bożej drogi, kiedy ludzie odwracają się od Boga, kiedy ludzie grzeszą, no to zrozumiałe jest, że Bóg, który jest sędzią wszystkich, karci, smaga, napomina, aby człowieka zbawić, aby człowieka sprowadzić z powrotem na swoją drogę. Ale co w sytuacji, kiedy człowiek, tak jak tutaj się wydaje, czy naród nawet cały, stara się żyć z Bogiem, chodzi Bożą drogą, a nadal rzeczy nie układają się według ich oczekiwań, według ich wyobrażeń. Co wtedy? Psalmista rozpoczyna od spojrzenia wstecz, od zastanowienia się nad tym, jak Bóg działa, spojrzenia na historię własnego narodu, historię Bożych dzieł pośród minionych pokoleń. Wiersz drugi mówi: Boże, na własne uszy słyszeliśmy, nasi ojcowie opowiadali nam o dziele, którego dokonałeś za ich dni, w czasach dawnych. Tyś swoją ręką wypędził narody, a ich osadziłeś. Wytępiłeś lud, a ich rozkrzewiłeś. Bo nie mieczem swoim zdobyli ziemię, ani też ich ramię nie pomogło im, lecz prawica Twoja i ramię Twoje oraz światło Twego oblicza, gdyż ich sobie upodobałeś. Psalmista patrzy na przeszłe wydarzenia, na historię, którą słyszeli od ojców, że Bóg kiedyś czynił wielkie rzeczy, że Bóg dokonywał cudów, że Bóg wyprowadził ich z niewoli egipskiej i zaprowadził ich do ziemi płynącej mlekiem i miodem i wypędził wielkie narody, które tam były, potężniejsze od nich, które siedziały w wielkich, obwarowanych miastach. A jednak Bóg ich wszystkich rozgromił, Bóg ich wszystkich wysiedlił, usunął z tej ziemi, aby swój lud tam zaszczepić. Patrzy na historię i mówi: Boże, kiedyś czyniłeś takie wielkie rzeczy, a dzisiaj co się dzieje? Co z nami? Dlaczego my jesteśmy w takim pohańbieniu? Dlaczego my jesteśmy w takim miejscu klęski, takiego niepowodzenia? Przecież jesteśmy Twoim ludem, tak samo jak oni. Chodzimy Twoimi drogami, jesteśmy wierni Tobie. Dlaczego nas to spotyka? Dlaczego tak cierpimy? Patrzy wstecz. Bracia i siostry, to jest pierwsze miejsce, w którym my znajdujemy pociechę, znajdujemy nadzieję w chwilach, w których nie dzieje się dobrze w naszym życiu, w chwilach, w których nie rozumiemy, dlaczego spotyka nas to czy tamto. Patrzymy wstecz. Patrzymy na to, jaki jest Bóg w historii, patrzymy na to, jak Bóg się objawia, jak Bóg działa, co Bóg czyni. Wracamy do tych rzeczy, które zostały spisane przez wiernych świadków. Wracamy do świadectw, o których słyszeliśmy. Na własne uszy słyszeliśmy od brata, siostry, że Bóg uczynił takie wielkie rzeczy w ich życiu. Więcej. Mamy w naszym własnym życiu świadectwa Bożego działania. Możemy spojrzeć na naszą historię, czego Bóg dokonał w naszym życiu, jak kiedyś działał, jak kiedyś okazywał się miłosierny, łaskawy, wysłuchiwał naszych modlitw. Czerpiemy zachętę z tego, co już się wydarzyło, z tego, co Bóg już uczynił, co zostało spisane, co zostało nam przekazane w formie ustnej i czego my sami doświadczyliśmy. I to powoduje, że możemy znowu z nadzieją wołać do naszego Boga i modlić się, żeby i teraz nie zostawił nas, by i teraz przeprowadził nas przez to doświadczenie, by i teraz objawił się w swej łasce. Ciekawe jest, jak czytacie ten psalm, że tutaj się zmienia liczba. Czasami jest liczba mnoga, my, nasz naród, a jakby nie wiadomo z jakiego powodu nagle jest ja, mnie. Tak jakby ten psalmista sam cierpiał i chciał, żeby Bóg jego usłyszał, osobiste doświadczenie, ale pamięta też, że to jego doświadczenie jest też doświadczeniem innych. Że to nie jest, że on tylko sam w tym się znajduje, ale że inni też przez to przechodzą. Zauważcie, tutaj te pierwsze wiersze są w liczbie mnogiej. Słyszeliśmy, nasi ojcowie opowiadali nam, ale wiersz piąty mówi: Tyś sam królem moim, Boże. A więc psalmista tutaj, on osobiście się modli, chociaż czytamy na początku, że to jest synowie Koracha, więc to są ci świątynni śpiewacy, ale Jest tutaj ten element osobisty. Ktoś to napisał, ktoś te słowa zapisał w takiej właśnie formie i mówi, ty jesteś, Boże, moim królem. Dajże Jakubowi wybawienie. Dzięki Tobie porazimy naszych nieprzyjaciół. Przez Twoje imię zdepczemy naszych przeciwników. Bo nie na łuku moim polegam, ani mój miecz mnie nie ocali, ale Ty nas wybawiłeś od naszych nieprzyjaciół, a nienawidzących nas okryłeś wstydem. Każdego dnia chlubimy się Bogiem i Twoje imię wiecznie wyznawać będziemy. Psalmista patrzy wstecz i co widzi w tej przeszłości? Widzi, że Bóg działał nie w oparciu o siłę narodu. Widzi, że Bóg działał w swojej własnej miłości, dobroci i mocy. Dostrzega, że to nie ich wielkość, to nie ich siła. Mówi, to nie ich ramię, ale Twoja prawica, Twoje ramię, światło Twego oblicza. Więc psalmista dostrzega tutaj źródło zbawienia, źródło ratunku, źródło pomocy. W pośród ich słabości, w pośród ich małości, w pośród ich nieznaczności, niemożności wejścia w posiadanie tej ziemi, pokonania tych narodów. Boża ręka, światło Jego oblicza, Jego wielkie ramię, ze względu na Jego upodobanie. Tak się Bogu upodobało, by ich tam zasadzić, a tamtych usunąć. Taki był Boży zamysł, Boży plan. I tak naprawdę to jest sekret, bracia i siostry. Uznanie Bożej woli. Niech się dzieje Twoja wola, jako w niebie, tak i na ziemi, tak i w moim życiu. To jest wielkie wyzwanie wiary dla nas, bracia i siostry, w każdym czasie. Było wyzwaniem wiary dla ludzi żyjących wtedy i jest wyzwaniem dla nas żyjących dzisiaj. Uznanie, żeśmy słabi. Dzisiaj świat jest pełen takiego nastawienia na samorealizację, samopomoc, różnego rodzaju formy przekonania człowieka, że jak się naprawdę weźmie za siebie, że jak naprawdę się wysili, to wszystko jest możliwe. Mamy wielu takich motywacyjnych mówców, którzy przekonują ludzi o ich nieograniczonym niemal potencjale, o wielkich możliwościach człowieka. A już jak się ludzie razem zbiorą, to już w ogóle wszystko mogą zrobić. Mogą zbudować nawet wieżę do samego nieba. Kiedyś tego próbowali. Tak byli przekonani o możliwościach zjednoczonej ludzkości. I świat jest tego pełen, ale Pismo Święte ciągle mówi nam, jesteście prochem. Jesteście jak trawa, jesteście jak kropla w wiadrze pełnym wody. Biblia ciągle przypomina nam o naszej słabości. Nie mówi nam, żebyśmy wierzyli w siebie, żebyśmy mieli wiarę w siebie, ale mówi, miejcie wiarę w Boga. Wiarę w Boga, który wszystko może, którego ramię rzeczywiście jest potężne, któremu nikt się nie może przeciwstawić, którego planów nikt nie może pokrzyżować, którego zamysłów nikt nie jest w stanie zgłębić i nikt nie jest w stanie zatrzymać. I Biblia nas wzywa do zaufania temu Bogu, zaufania Jego upodobaniu. My mamy swoje upodobania. Nam się różne rzeczy podobają, a inne nam się nie podobają. I kiedy my nawet modlimy się, kiedy my prosimy Boga o Jego działanie, to najczęściej czynimy to według naszego upodobania. Zrób, Panie, tak i tak. Tak będzie najlepiej. Mówię Ci, nie ma lepszej drogi. Proszę, zrób to wtedy. To jest najlepszy czas. Mówię Ci. Nie czekaj, nie odwlekaj, nie wyznaczaj innego czasu, ale zrób to teraz. Nawet w psalmach to widzimy. Boże, czy Ty zasnąłeś? Nawet takie słowa są, psalmiści tak wołają. Boże, gdzie jesteś? Czas działać. Czy Ty śpisz? Gdzie Ty jesteś? To jest nasza ludzka frustracja, kiedy nasza wola, nasze upodobanie, nasze zamysły dominują nasze myślenie i nasze życie. Jakże trudno jest nam, jakże trudno jest nam zająć to miejsce, Twoja wola. Niech się dzieje Twoja wola, niech się dzieje to, co Tobie się podoba. Bardzo trudno jest nam zająć takie miejsce, szczególnie kiedy ta wola nie pokrywa się z naszą. Szczególnie kiedy, tak jak tutaj w tym psalmie, nie rozumiemy, to się wszystko nie zgadza. To wszystko się nie zgadza. Miało być inaczej, to wszystko miało inaczej się toczyć. Kiedy tego nie rozumiemy, kiedy z tym się zmagamy, potrzebujemy patrzeć wstecz, przypomnieć sobie, czy Bóg nas kiedyś zawiódł? Czy Bóg kiedykolwiek kogoś oszukał? Czy Bóg kiedykolwiek okazał się niesprawiedliwy? Czy kiedykolwiek Bóg uczynił coś źle? Często uczynił nie tak, jak ludzie sobie wyobrażali. Często zadziwił ludzi swoim działaniem, swoim czasem, swoimi rozwiązaniami. Ale jeśli patrzymy wstecz i mamy oczy, które widzą i uszy, które słyszą, to widzimy dobrego Boga, widzimy sprawiedliwego Boga, widzimy kochającego Boga, widzimy Boga, któremu warto zaufać, któremu warto zaufać do tego stopnia, że z serca modlimy się, niech się dzieje wola Twoja, niech się dzieje to, co Ty sobie upodobałeś. Obyśmy znaleźli się w takim miejscu, jak Boży ludzie, którzy mówili, choćby mnie zabił, będę mu ufał. Psalmista jest pełen nadziei. To nie jest tak, że on nie widzi dobrej przyszłości. On widzi dobrą przyszłość, bo z dobrym Bogiem przyszłość zawsze jest dobra. On wie, że ten czas doświadczeń, ten czas cierpienia, ten czas klęski nie będzie trwał na wieki. Ale z nadzieją modli się, oczekując zniszczenia przeciwników, porażenia nieprzyjaciół. Dlaczego? Wiersz 7 i 8. Bo nie na łuku moim polegam. Mój miecz mnie nie ocali, ale Ty. To jest miejsce, bracia i siostry, w którym Bóg chce, żebyśmy żyli. Miejsce zaufania Bogu, miejsce wiary, miejsce ufnej modlitwy, w której składamy nasze życie, nasze problemy, wyzwania, lęki, słabości, to wszystko, co jest naszym udziałem. Nie okłamujmy się. Jeśli zaczniemy polegać na naszym mieczu, na naszym łuku, co jest obrazem ludzkich możliwości, ludzkich umiejętności, ludzkiej siły, tego, na czym ludzie tego świata polegają, nie położymy nigdy wtedy ufności w Bogu. To nie znaczy, że nie mamy mieć miecza i łuku. Możemy je mieć, ale nasza ufność nie może być w nich. Możemy mieć pieniądze, ale nie musimy polegać na pieniądzach. Możemy mieć zdrowie, ale nie musimy polegać na naszym zdrowiu. I wszystko inne, jeśli Bóg nam to daje w jakiejś mierze, bądźmy Mu za to wdzięczni, ale nie pokładajmy w tych rzeczach ufności. Nie pokładajmy ufności w sobie, nie pokładajmy ufności w innych ludziach. Pismo Święte przestrzega nas przed tym wielokrotnie, że to wszystko zawodzi, że to wszystko jest słabe, że to wszystko jest niespolegliwe. Ale kto się na Bogu oprze, ten nie będzie zawiedziony, ten nie będzie zawstydzony. Przyjdzie dzień, kiedy Bóg otrze łzy, przyjdzie dzień, kiedy będziemy Go znowu chwalić i wielbić i kiedy zobaczymy sens Jego działania. Chcielibyśmy, żeby ten dzień przyszedł rychło, żebyśmy już jutro wiedzieli, żebyśmy już jutro znali odpowiedzi. I czasami Bóg daje nam jakieś odpowiedzi, czasami Bóg daje nam zobaczyć sens i powód, dla którego przechodzimy przez to czy przez tamto. Czasami nie. Czasami każe nam jeszcze czekać i mówi: bądź cierpliwy, ufaj, nie lękaj się, jestem z tobą, nie zostawię cię, nie opuszczę cię. Połóż we mnie całą swoją ufność. I niechaj Bóg i dzisiaj pomoże nam zbliżyć się do naszego dobrego Boga. W jakimkolwiek stanie przyszliśmy, niechaj Boży Duch pomoże nam pamiętać o Jego wszystkich łaskach, jakie okazał nam, naszym bliskim, naszym braciom, siostrom w Kościele, jakie mamy zapisane w Jego Słowie, abyśmy nabrali otuchy, abyśmy się nie lękali, abyśmy nie tracili nadziei, ale ufali naszemu Bogu, na Jego mocy, na Jego łasce i zaufali Jego upodobaniu. Uczyli się ufać Jego upodobaniu. Panie, jakkolwiek zechcesz mnie poprowadzić, cokolwiek dalej zechcesz uczynić. Jeśli uczynisz cud, chwała Tobie, uczyń cud, pragnę Twojego cudu, ale jeśli nie uczynisz cudu, nie będę Ci ani troszkę mniej ufał, nie będę ani trochę mniej Cię chwalił, będę tak samo Cię wielbił, będę tak samo Cię chwalił, będę tak samo o Tobie opowiadał, że jesteś dobry, dlatego że moja ufność nie leży w moim wyobrażeniu, w moich planach, w moich wizjach, jak to ma wyglądać, ale leży w Tobie, który jesteś dobrym Bogiem, który czynisz dobre rzeczy. Sprawiedliwe są wszystkie Twoje wyroki. Niechaj Bóg pomoże każdemu z nas wzrastać w poznaniu Go i w takiej ufnej wierze, w której będziemy Go wielbić w każdym czasie, we wszystkich okolicznościach. Wiedząc, że czas łez wcześniej czy później się skończy. Jeśli dzisiaj siejemy we łzach, przyjdzie dzień, że będziemy zbierać z wielką radością. To Bóg nam, o tym Bóg nas zapewnia. I w tym też musi być nasza ufność, bracia i siostry, że w swoim czasie Bóg podniesie tych, którzy dzisiaj są uniżeni pod Jego mocną ręką. Swego czasu, Bożego czasu, Bóg nas podniesie, otrze łzy, da nam na nowo widzieć to, czego dzisiaj być może nie widzimy. Powstańmy i módlmy się i uwielbiajmy Go, śpiewajmy pieśni, rozważajmy Jego dzieła. Jeśli macie, bracia, siostry, na sercu jakieś fragmenty Słowa Bożego, które mówią o wielkości Boga, o Jego dziełach, Niech ten czas też naszej modlitwy będzie właśnie tym czasem uwielbienia, gdy wyznajemy te rzeczy, gdy czytamy te rzeczy, gdy przypominamy sobie te rzeczy, gdy wysławiamy naszego Boga i zachęcamy się wzajemnie do ufania Mu, do uwielbiania Go. Kochany nasz Panie, dziękujemy, że możemy dzisiaj stać tu przed Tobą jako Twoje dzieci, jako Twój umiłowany lud. Dałeś za nas swego Syna, pozwoliłeś, by Jego krew została przelana za nasze grzechy, za nasze przestępstwa, abyśmy mogli zbliżyć się do Ciebie, abyśmy mogli żyć z Tobą, abyśmy mogli doświadczać pełni Twojego błogosławieństwa. Dziękujemy Tobie, że przed nami otwarte bramy niebios. Wszelkie błogosławieństwo niebios jest naszym udziałem w Jezusie Chrystusie. I jesteśmy, Panie, dzisiaj, jak każdego jednego dnia, w wielkiej potrzebie Twojej łaski, Twojego pocieszenia, Twojej zachęty, Twojego posilenia, wzmocnienia naszej wiary, pokrzepienia nas. Panie, prosimy, byś dzisiaj przez Twego Świętego Ducha mówił do każdego z naszych serc, byś umacniał naszą wiarę, byś napełniał nasze serca ufnością, nadzieją i radością. Może nie ma powodów w naszych okolicznościach do radości, ale zawsze mamy powód radości w Tobie. Ty, który jesteś pełen światłości, pełen dobroci, sprawiedliwy, święty. Prosimy, działaj dzisiaj pośród nas. Panie, potrzebujemy Ciebie. Oczekujemy Twojej łaski, objawienia Twojej mocy, Twojego działania w pośród nas i Twojego działania wokół nas, przez nas, w tym świecie, Panie, który jest tak bardzo pogrążony w ciemności, daleki od poznania Ciebie i nadziei, pełen narzekania, pełen niewiary, pełen strachu. Boże nasz, jakże wielka potrzeba Twojego jaśnienia przez Kościół. Jesteśmy tutaj przed Tobą, szukając Ciebie w naszym życiu i szukając Twojej mocy, aby być światłością tego świata i solą tej ziemi. Błogosław, prosimy ten czas, przemawiaj do nas, objawiaj się pośród nas w swej łasce, w swej mocy. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa prosimy Ciebie, kochany nasz Boże Ojcze. Amen. Żebyś dał, byśmy wspierali tych, którzy są, byśmy dźwigali ich ciężary razem, wspierać się, zachęcać, podnosić. Mamy taką możliwość. Dajesz zrozumienie, że jest taka potrzeba i chęci. Poddane temu słowu, bo ta prawda ani nie jest to znak. Jeśli chodzimy przed ciemną doliną, to doświadczyć, że w chwilach mojego życia wyrzeczenia się z unikalną perspektywę. Słodko mi jest. Pańskich prowadzi mnie. Bać nie muszę się, ani ronić łez, gdy o Jego ramię oprę się. Spokój w duszy mam, gdy On blisko jest, gdy o Jego ramię oprę się. Pragnę być w ramionach Twych. patrzę wciąż, Panie, w ramiona Twe. Pragnę pieśń tę śpiewać dziś memu Panu Jezusowi. Bardzo wdzięczny jestem za to, co dla mnie zrobił. Raduję się, że nazwałeś mnie swym. Zawsze z Tobą pragnę być. Każdym krańcu świata. że dajesz się znaleźć tym, którzy Cię szukają z czystego serca, szukają Cię z gorliwością. Obiecujesz, że to życie znajdziemy jest pewne. W naszym szukaniu Twoich dróg potrzebujemy na naszej drodze. Obiecujesz objawiać się nam i dać nam oglądać, otworzyć nasze serca, by Twe słowo przysposobiało nas do naszego Zbawiciela, naszego Pana. Kochani bracia, siostry, tak się złożyło, cudownie się złożyło, moim zdaniem, że wszystko to, co przygotowałem, żeby wam powiedzieć, zostało już powiedziane na początku. Mówię z pełni powagi, że cudownie, dlatego że jestem przekonany, że Bóg tak działa, iż czasem może ktoś z was, może ja, musimy dwa razy coś usłyszeć. I gdyby to o mnie chodziło, to bym powiedział, no, już było wszystko, tak? Nie powtórzę tego. Ale to nie o mnie chodzi. Ani nie o Pawła chodzi, ani nie o kazania chodzi. To chodzi chyba o to, co ktoś z nas, czy my wszyscy, musimy po prostu usłyszeć czasami dwa, trzy razy. Więc wybaczcie, że będzie to samo. Tydzień temu rozpocząłem takie, może to nazwę tak, podsumowanie, tak, albo przypomnienie, ogarnięcie, krótką retrospekcję z tej księgi Hioba, którą omawiamy, po to, żeby właśnie może trochę nas ocucić, ożywić w tym długim rozważaniu, żebyśmy znowu spojrzeli na to, co najważniejsze. I też po to, żeby kilka wątpliwości rozwiać. Dzisiaj znowu nie będzie to konkretna ekspozycja Słowa Bożego, jakiegoś konkretnego fragmentu, ale dokończę to, co chciałem powiedzieć tydzień temu. W 40 rozdziale Księgi Hioba Bóg sam mówi takie słowa. Czytając od 8 wersetu, kochani, posłuchajcie albo śledźcie tekst. Czy chcesz w niwecz obrócić mój sąd? Czy potępisz mnie, aby usprawiedliwić samego siebie? Czy masz ramię jak Bóg? Czy zagrzmisz głosem jak On? Ozdób się teraz w majestat i dostojeństwo, przyoblecz się w chwałę i piękno. Rozlej swój gwałtowny gniew, spójrz na każdego pysznego i poniż go. Spójrz na każdego pysznego i upokórz go. Zdepcz niegodziwych na ich miejscu. Zakryj ich razem w proch, zamknij w ukryciu ich oblicza. Wtedy i ja wyznam ci, że twoja prawica może cię wybawić. Takie słowa usłyszał Hiob, kiedy stanął przed Bogiem. Dzisiaj, może kontynuując właśnie to takie rozwiewanie wątpliwości, chciałbym powiedzieć o jednym powszechnie znanym i często używanym aspekcie rozważania Księgi Hioba, może też rozważania Biblii w ogóle. Mianowicie o zjawisku, tak zwanym zjawisku niezawinionego cierpienia. Wiecie, im dłużej brzmi mi to słowo w uszach, niezawinione cierpienie, im bardziej o tym rozmyślam, im bardziej szukam w Biblii sensu potwierdzającego w ogóle używanie takich słów, tym bardziej dochodzę do wniosku, że jest to stwierdzenie paradoksalne. Ono ma swoje uzasadnienie w świecie, ma swoje umocowanie w świecie. My jesteśmy osłuchani z tym. Jest to stwierdzenie, które ma pewien głęboki sens dla wielu ludzi na ziemi. Rozważanie niezawinionego cierpienia naprawdę ma wielki sens. I ja nie chcę powiedzieć, że to jest coś, co my powinniśmy odstawić, my powinniśmy to rozważyć, ale to, czego ja pragnę osobiście w swoim życiu i w swoim rozważaniu, to zrozumieć, o czym tu w ogóle jest mowa. Kiedy ktoś mi mówi, albo kiedy ja sam mówię, kiedy myślę o tak zwanym niezawinionym cierpieniu. Dzisiaj wydaje mi się, że jest to sformułowanie, które w najlepszym wypadku wprowadza w błąd. W błąd. Tak, tak to nazwę. Można powiedzieć o niezawinionym cierpieniu w odniesieniu do Pana Jezusa, który był na ziemi, w ciele. Tutaj nie będę polemizował w ogóle. Pan Jezus niczym nie zawinił, niczym. A przyjął na siebie cierpienie, które, tak jak ja je rozumiem, nieskończoną ilość razy przewyższa całą sumę cierpień, jakich doświadczają ludzie. Nie chcę teraz tego omawiać jakoś szerzej, dlaczego tak to widzę, ale to chcę wam powiedzieć, że tu w odniesieniu do Pana Jezusa nie mam żadnego problemu ze stwierdzeniem niezawinione cierpienie. Natomiast w odniesieniu do człowieka chciałbym zrozumieć, chciałbym bardziej to rozważyć. Cierpienie, kochani, nie wiem jak wy to widzicie, ale gdy ja patrzę w Biblię, ono jest nierozerwalne z winą. Dlatego mówiłem o paradoksie, że cierpienie niezawinione jest konstrukcją paradoksalną, ponieważ w Biblii widzę, że cierpienie przyszło na świat, stało się udziałem człowieka absolutnie w powiązaniu z winą. Z niczym innym. Bóg nie wprowadził rzeczywistości cierpienia na świat w oderwaniu od winy człowieka. I to, myślę, jest czytelne. Gdy sięgniemy wstecz, to zobaczymy, że tak to było. Dopóki Adam i Ewa nie zgrzeszyli, nie cierpieli. Przynajmniej nic o tym nie wiemy. Raczej wiemy, że nie cierpieli. Raczej wiemy, że żyli w harmonii z Bogiem. W takiej doskonałej społeczności. Ale przyszedł dzień, w którym zawinili i wszystko nagle się odmieniło. Cała rzeczywistość się odmieniła. Cierpienie stało się udziałem świata. Nie tylko człowieka. Cierpienie w ogóle. Cierpienie w ogóle jako zjawisko. Zatem co Księga Hioba nam mówi o tym tak zwanym niezawinionym cierpieniu? Jak tutaj w tej księdze spróbować dojść do prawdy? Są komentatorzy i myślę, że się spotkaliście. Myślę, że tak, bo to jest bardzo powszechne. Którzy mówią, twierdzą, może dowodzą w jakiś sposób, że Hiob jest w pewnym sensie przed obrazem Chrystusa. Właśnie w tym sensie, że cierpiał bez winy. W niezawinionym cierpieniu Hioba komentatorzy ci widzą przedobraz samego Pana. I wiecie, jest to kusząca interpretacja, jest to kuszący wniosek, żeby za nim pójść, żeby tak interpretować. Zwłaszcza w świetle faktu, że ludzie najczęściej, rozważając Księgę Hioba, interesują się właśnie jego winą. Właśnie tym, tą odpowiedzią na pytanie, dlaczego to cierpienie, z jakiego powodu, i patrzą w Hioba. Zobaczcie, to robili ci trzej przyjaciele jego, oni nie byli jakby różni od nas, ludzi. To jest taka reprezentacja nas, my też w naturze swojej, w naszym takim pierwszym myśleniu chcielibyśmy właśnie pogrzebać w historii i w sercu Hioba, żeby doszukać się winy. I w świetle takiego kontekstu rzeczywiście to rozmyślanie o niezawinionym cierpieniu jest takie naturalne, tak rzeczywiście leży obok. Widać, że to można tak łatwo połączyć. Ja chciałbym was zachęcić do innego spojrzenia. Nie chcę tutaj teraz powiedzieć, że jedynie słusznego, to jest tylko rozważanie. Ale chciałbym was zachęcić do spojrzenia, w którym owszem, Księga Hioba zawiera przedobraz Chrystusa i to bardzo precyzyjny i dokładny, natomiast nie w osobie samego Hioba. Nie w osobie Hioba. Hiob natomiast jest też bardzo dobrym i dokładnym przedobrazem, ale nie Chrystusa, tylko człowieka. Człowieka, który miał się stać Bożym dzieckiem. Człowieka takiego jak my. I jako postać z Pisma Hiob, myślę, bardzo dobrze objawia, ukazuje, opisuje naturę każdego z nas, naturę człowieka. Tak samo Bóg, który jest, i tutaj przepraszam za tą taką może dziwną konstrukcję, Bóg z Księgi Hioba, który jest przed obrazem Chrystusa, jest przed obrazem Chrystusa, dlatego że Bóg, który mówi z Księgi Hioba, to jest również Syn Boży. Może nie objawiony jeszcze jako Syn, jeszcze nie nazwany imieniem, jakie znamy, ale przecież Bóg jest również odwiecznym Synem Bożym. Czyż nie? Niektórzy w to wątpią, ja tak głoszę, bo w to wierzę. Więc mamy dwa doskonałe przedobrazy. Przedobraz Chrystusa i przedobraz człowieka, który ma się stać dzieckiem Bożym. Zatem jeszcze raz. Niezawinione cierpienie. Jest część prawdy w tym sformułowaniu. Jakiś taki ułamek. Bo rzeczywiście podkreślamy to za każdym razem i mówimy, że to, co przyszło na Hioba, nie jest konsekwencją jego nieprawości w sensie takim, że Hiob zgrzeszył, zrobił coś nie tak i Bóg za to coś go ukarał cierpieniem. Nie jest tak. I jak myślimy tylko w takich kategoriach, to rzeczywiście cierpienie Hioba można by było nazwać nieuzasadnionym. Ale Księga Hioba wprowadza nas głębiej w rzeczywistość człowieka i rzeczywistość Boga, niż tylko to proste odpłacanie za popełniony grzech. Ja myślę też, że był to rozumienie tej głębi, tego aspektu, był to też problem Hioba. W jakiejś mierze on się też z tym zmagał. Tak bardzo w pewnym momencie, na pewnym etapie chciał zobaczyć swoją winę, gdzie wołał do Boga, pokaż mi, powiedz, co takiego, dlaczego, za co, co zrobiłem. Tak bardzo myślał w tym torze, że może nie zwrócił uwagi, gdzieś stracił czujność i nie dostrzegł tego, że w cierpieniu, które na niego przyszło, objawiło się coś, z czego będzie musiał pokutować, z czego będzie musiał się ukorzyć, od czego będzie musiał się odwrócić, zmienić swoje myślenie, zmienić swoją postawę wobec Boga. W pewnym momencie tego nie dostrzegł, może jeszcze w sercu to rozważał, ale na pewno potrzebował pouczenia i później potrzebował stanąć przed Bogiem i się przed Nim ukorzyć, przyznając, że to, o czym mówił, a wiemy, że mówił to, co myślał, bo to był szczery człowiek, że to, o czym mówił, to, co myślał, to, co miał w sercu, było czymś, o czym nie miał pojęcia jeszcze wtedy. Były to rzeczy zbyt piękne, zbyt doniosłe, zbyt trudne, żeby mógł sam je wymyśleć. Ja myślę, że jest to taka powszechna przypadłość ludzi dzisiaj również i o to bardzo często ludzie się potykają. Takie, wiecie, nasze rozmowy z ludźmi niewierzącymi albo z ludźmi, którym głosimy, których chcemy zachęcić do tego, by zawierzyli Chrystusowi. Takie rozmowy bardzo często zawierają albo przynajmniej sprowadzają się do opinii, że przecież ja jestem dobry, Dlaczego ja mam zaufać Bogu, skoro ja jestem dobry? No może nie jakiś najlepszy, ale jestem dobrym człowiekiem. Nic nie zawiniłem. Dlaczego mam zaufać? Dlaczego w ogóle potrzebuję Zbawiciela? Przecież nie zawiniłem. I oczywiście w większości przypadków łatwo jest wykazać człowiekowi, że jednak zawiniłeś, tak? Bo pokażemy mu przykazania, pokażemy mu, jak Bóg patrzy na pewne czynności, pokażemy mu, co on złego zrobił wczoraj czy przedwczoraj. W większości przypadków jest to łatwo zrobić. Zobaczcie, że Hiob jest tą osobą i myślę, że dlatego to jest taki bardzo dobry dla nas obraz, że Bóg postawił nam przed oczami człowieka, któremu już tak łatwo byśmy nie pokazali, co złego zrobił. Gdybyś ty czy ja rozmawiał z Hiobem dzisiaj i gdyby Hiob ci zadał pytanie, co złego zrobiłem, już tak łatwo byśmy nie umieli pokazać mu. To był człowiek doskonały, my byśmy raczej się zawstydzili w rozmowie z nim. To, jak on przedstawia swoje życie, wspominając dawne dni, no to, kochani, to jest dla nas, to jest kosmos. To my, przepraszam, że mówię za wszystkich, ale myślę, że tak to jest skonstruowane. Ten przykład tak specjalnie jest wyświetlony, żebyśmy zobaczyli, że jesteśmy daleko. Jak teraz wytłumaczyć człowiekowi, że potrzebuje Zbawiciela, że jest nieprawy? Przyjaciele, wiemy, co zrobili, zaczęli sobie wymyślać jego nieprawości. To było już, wiecie, chwytali się brzytwy, no musieli coś, żeby ich teologia się zgodziła, musieli coś wymyśleć. Myślę, że nam by tak łatwo to wymyślanie nie przyszło. I wielu ludzi, kochani, się potyka właśnie w tym miejscu. Jest to bardzo ważny punkt, żebyśmy zrozumieli w rozmowie z ludźmi, że to, że potrzebują Zbawiciela, to nie tylko zasadza się na tym, że możemy mu pokazać, że jest dobry, lepszy i tak dalej, bo człowiek może tego nawet nie zrozumieć. Nawet jak mu pokażemy, że łamiesz prawo tym, że nie wiem, wymyślę teraz, bez biletu pojechałeś autobusem, przekroczyłeś prędkość, znak drogowy mówi 50, ty pojechałeś 60, już można by było, ale człowiek tego nie zrozumie, bo ma nabudowaną taką, wiecie, wiedzę o tym, że to nie jest takie złe, to nie jest, no co to za grzech, no nie zabiłem nikogo, tak, i tak dalej, i tak dalej. Znacie te tory myślenia, to tak ludzie myślą. Jestem dobry. Mało tego, takie myślenie prowadzi człowieka bezpośrednio w miejsce, w którym powie, że nawet jeśli coś tam ze mną jest nie tak, to ja sobie z tym sam poradzę. To nie są takie rzeczy, które, wiecie, wymagają boskiej interwencji, Zbawiciela na krzyżu, przelania krwi i tak dalej. To wszystko są bajki, zostaw ty to. Ja sobie poradzę, jestem zły, okej, pokazałeś mi, że jestem zły, ale ja to naprawię. Wezmę się do kupy, zbiorę się, właśnie jak dzisiaj Paweł mówił, i się zbawię. Zmiana myślenia o tym, że człowiek potrzebuje Zbawiciela, zmiana z tego miejsca, w którym myśli, że nie potrzebuje, w to miejsce, że zobaczy, że potrzebuje, to jest absolutnie rzecz dla nas niemożliwa do przeprowadzenia. My nie umiemy człowieka przekonać do tego, że potrzebuje Zbawiciela. Nie umiemy, nie zrobimy tego, nie da rady. Potrzebny jest, kochani, akt Bożego działania. Duch Święty, który przekona tego człowieka. Oczywiście, że on to zrobi słowami kaznodziei, słowami ewangelisty, słowami przyjaciela, który przyjdzie z dobrą nowiną, ale to on musi tą pracę wykonać. I tak samo było w przypadku Hioba. Dokładnie tak samo. Ta księga i rozważanie nad nią coraz bardziej mi uświadamia, nie to, że przekonuje, bo myślę, że o tym jesteśmy już przekonani, ale zaczynamy i coraz bardziej zgłębiamy tą prawdę, że człowiek nie jest sprawiedliwy, że człowiek nie jest niewinny, człowiek nie jest dobry. To są takie słowa może dzisiaj dla wielu trudne do przyjęcia. Nie jesteś dobry, człowiek nie jest dobry. Biblia nas uczy, że tylko Bóg jest dobry. Człowiek nie jest sprawiedliwy. Człowiek nie jest niewinny. niezawinione cierpienie to jest paradoks, to jest oksymoron. To tylko kwestia tego, żeby to się objawiło, żeby to pokazać. Hiob nie cierpiał za popełniony jakiś grzech z przeszłości, za coś konkretnego takiego, wiecie, za przekroczenie prawa. To nie jest mowa o kodeksie, który mówi, za tą winę dostałeś tą karę. Ale ta księga nas jednak czegoś uczy o winie człowieka. Pokazuje, że jest w nas jakaś nieczystość, jakaś nieprawość, która musi zostać oczyszczona. I wiecie, znowu rozważanie nad tym jest, to jest szerokie, tego się nie da tak, wiecie, jednowątkowo przeprowadzić, ale jest taka myśl, która prowadzi mnie cały czas, że objawienie tej nieczystości jest absolutnie niezbędne. To coś musi wyjść na wierzch. Dlaczego? Żeby człowiek mógł się ukorzyć przed Bogiem. Ja tak sobie myślę czasami o swoich dzieciach, których chciałbym, żeby się ukorzyły przed jakąś prawdą, przed jakimś, przed czymś, czego nie widzą. Jak mam zmusić to dziecko, żeby się ukorzyło przed czymś, czego ono nie widzi, czego nie rozumie? Co to można? No można oczywiście na siłę, tak, przygiąć ten kark do ziemi. Można tak człowieka pokopać, żeby on po prostu już powiedział przepraszam, chociaż nie wie za co. Ale Bóg tego nie robi. Bóg nie tak działa. Jeżeli Bóg przygina człowieka do ziemi, to nie po to, żeby zmusić go do fałszywego wyznania, przepraszam, żeby, tak jak wiecie, się mówi, że jacyś agenci więźnia torturują, żeby złożył zeznanie. No Bóg tego nie robi. Bóg robi zupełnie inaczej. On używa wszelkich środków po to, żeby człowiek naprawdę zrozumiał i naprawdę zobaczył, ale on to zobaczy wtedy, kiedy to z niego wyjdzie. Jeżeli to ze mnie coś nie wyjdzie, to jak ja mam to zobaczyć? Jak ja mam się ukorzyć? Ludzie, kochani, w tym widzę też swoją osobę, z różnych powodów czytają Biblię, tak ogólnie powiem. Z różnych powodów też czytają Księgę Hioba, z różnych powodów, naprawdę. I to są wszystko, mogą być godne powody. Szukamy odpowiedzi na różne pytania nurtujące. Szukamy wiedzy, szukamy mądrości. I wiecie, w tych poszukiwaniach kiedyś dla mnie najważniejsza, taka pierwsza, może właściwie jedyna, to była odpowiedź na pytanie, dlaczego Hiob cierpiał. To było takie, wiecie, to mi świeciło, żeby znaleźć odpowiedź na to pytanie. I szukałem tej odpowiedzi właśnie analizując te wypowiedzi o Hiobie, Hioba wypowiedzi. W ogóle, teraz powiem trochę abstrakcyjnie, szukając odpowiedzi na to pytanie właśnie w Hiobie, właśnie w nim, w człowieku, w naturze człowieka. Była to dla mnie po prostu księga o Hiobie, studium przypadku Hioba. I to nie jako, że to, wiecie, coś niewłaściwego, bo ta księga jest o Hiobie również. Potem zaczynałem sobie zdawać sprawę coraz bardziej i bardziej, że oprócz tego, że jest to studium przypadku Hioba, to jest coś więcej, coś głębiej, że ta księga przede wszystkim objawia Boga, przede wszystkim objawia Zbawiciela, objawia Chrystusa, jeszcze nie nazwanego imieniem Jezus, ale objawia Go. Zobaczyłem, że ta księga jest, kochani, Ewangelią, naprawdę dobrą nowiną o zbawieniu w Bogu. Ta księga jest o tym, co Bóg uczynił, co zaplanował, co przeprowadził i co uczynił. I teraz dam wam moje świadectwo, takie, chcę się z wami podzielić, jak ja to widzę, co we mnie to wzbudza, co we mnie to, do czego mnie to prowadzi. Ja, może będzie to dla was również zachętą, mam nadzieję, że ku zbudowaniu. Widzę, rozważając Księgę Hioba, że Bóg jest Bogiem żywym i działającym. Nie jest obserwatorem z góry, nawet jeśli milczy, nawet jeśli czeka, to robi to aktywnie. Od samego początku do samego końca jest Bogiem, który działa, który prowadzi swoje dzieło. Planuje je, kształtuje, przeprowadza to dzieło. I to jest Jego dzieło. To dzieło to jest dzieło zbawienia człowieka, ratunku człowieka. My to dzisiaj widzimy we wszystkich pismach. Mamy objawienie poprowadzone od początku do końca, aż do ostatniej księgi, dalej już nie będzie. To wszystko mamy i widzimy to dzieło odkupienia w bardzo szerokim kontekście. Natomiast też zobaczyłem, że ta księga przynosi objawienie Bożego zbawienia tylko w swoim zakresie. Że właściwie, gdybym miał tylko tą księgę dzisiaj, albo inaczej, to tak jakby pomyśleć o Hiobie. On może nie miał więcej pism. On miał to życie, które przeżył. Ta historia była jego i w tym swoim przeżyciu Bóg mu objawił bardzo wiele rzeczy. Przede wszystkim ta prawda, kochani, że człowiek sam siebie nie może zbawić. Ta najtrudniejsza prawda dla człowieka. Ta zakryta przed cielesnym człowiekiem. Ta prawda, która musi być przez samego Boga objawiona. Jeżeli Hiob zrozumiał, że sam siebie nie może zbawić, to dlatego, że Bóg mu tą prawdę objawił. Nawet nie dlatego, że w swoich cierpieniach doszedł do końca swoich możliwości. Bo tam, gdzie on doszedł do końca swoich możliwości, tam zapadła cisza i milczenie. Tam nie było podniesienia. To było za mało. Ale Boże dzieło było kompletne. Bóg go podniósł, objawił, a na koniec błogosławił. I przeczytam wam takie słowa, dwa wersety z 36 rozdziału, 24 i 25 werset. Elihu mówi do Hioba takie słowa, które są... One tak jakby trochę nie pasują do tego kontekstu rozdziału, pozornie, tak, ale tak trochę nie pasują. Jak będziemy mówili o rozdziale 35 i 36, to jeszcze do tych słów wrócimy, ale dzisiaj chcę tylko te dwa wersety wam przeczytać, że on coś takiego powiedział i myślę, że miał na myśli to, co właściwie z tych dwóch wersetów można wyciągnąć, nawet wyrywając je z kontekstu. Mówi tak, pamiętaj, abyś wysławiał Jego dzieło, któremu przypatrują się ludzie. Wszyscy ludzie je widzą, człowiek przypatruje się nim z daleka. Mówi, pamiętaj, żebyś wysławiał to dzieło. I teraz wiecie, jakie dzieło miał na myśli, co chciał, żeby Hiob wysławiał w momencie, w którym ten Hiob opadnięty z sił już tylko słuchał pouczenia, już nawet nie dyskutował. Przecież Elihu nie wzywał go teraz, żeby mu nie powiedział, Hiobie, wstań i idź teraz, odwróć się, idź w tamtą stronę i wysławiaj Boże dzieło, czyli to, co rozumiesz, tak? Bo wiemy, co Hiob rozumiał do tego momentu. A przynajmniej wiemy, no przynajmniej to, co rozumiemy z jego wypowiedzi. Gdyby miał takie dzieło rozgłaszać, to lepiej, żeby nie rozgłaszał. Ale Elihu mówi, że pamiętaj i ja na dzisiaj myślę, że on mówił tak, w momencie, w którym już Bóg to dzieło dokończy w twoim życiu i kiedy już staniesz i będziesz błogosławiony, tego tutaj nie ma, oczywiście tak w domyśle, ale wiemy z Księgi Hioba, że tak było, że kiedy już Bóg cię pobłogosławi, przywróci ci wszystko i jeszcze wynagrodzi jeszcze bardziej, to pamiętaj, żebyś wysławiał to dzieło. Żebyś nie zwrócił uwagi na siebie, żebyś nie głosił o sobie, żebyś nie powiedział, jak to ci się udało, żebyś nie powiedział, że miałeś szczęście, żebyś nie powiedział nic z tych rzeczy, które skierują wzrok na ciebie, ale wysławiaj Jego dzieło. Kochani, i to jest to, o czym dzisiaj mówimy tutaj od rana. Jeżeli my będziemy wysławiać ludzkie dzieło, no to bójmy się kary. Kochani, ale my wiemy, że już tak, już wiemy, czyje dzieło wysławiamy, ale Elihu mówił to wtedy do Hioba, jeszcze Hiob mógł tego nie wiedzieć. I zobaczcie, ciekawe słowa są tutaj. Mówi, że to jest dzieło, któremu przypatrują się ludzie. Tak, to jest prawda. I ludzie, to nieważne, że oni odrzucają Boga. Oni mogą, wszyscy, tak? Ja mówię teraz ogólnie, nie chcę tam nikogo bardziej potępić, ale generalnie świat, który odrzuca Boga, który nawet jeśli go szuka, to dopóki nie jest oświecony, to kreuje swojego Boga w sercu. Jakieś wyobrażenie, tak? Dopóki nie jest oświecony. Ludzie się przypatrują. Ludzie to widzą. I tu jest takie słowa są, że wszyscy ludzie je widzą. Wszyscy ludzie je widzą, kochani. Tylko, że co tam dalej jest? Że człowiek przypatruje się nim z daleka. Dlaczego takie ważne jest, żeby Hiob wysławiał to dzieło Boże? To jest, zobaczcie, jakie to jest podobieństwo, jaka to jest mocna wręcz, no nie wiem, alegoria tak do tego, co jest z Ewangelią, jak się niesie przez świat. Z Ewangelią Pana Jezusa, że my niosąc to poselstwo i wysławiając Jego dzieło, to bierzemy udział w tym, że, w tym dziele, tak, że ci, co patrzą z daleka, ci, co widzą, to będą mogli przyjść, posłuchać i zrozumieć, czyje to jest dzieło, jeżeli będziemy głosić poprawnie, że jest to Boże dzieło. Bo jeżeli będziemy głosić niepoprawnie, to i ci, co patrzą i słuchają, również będą mieli mętlik w głowie. I kochani, to bardzo mocno zobaczyłem w tej księdze, że historia Hioba to jest historia Bożego dzieła, Bożego ratunku, Bożego zbawienia. Jest bardzo dużo wersetów na poparcie tego, co teraz mówię, ja ich teraz nie przytoczę, kochani, ale będziemy o tym jeszcze mówić. Obiecuję, że to nie będzie gołosłowie. Nie chcę być człowiekiem, który znając tą prawdę, stoi gdzieś tam daleko, razem z tymi, co patrzą z daleka. Bardzo nie chcę być takim człowiekiem. Raczej chcę być człowiekiem, który wysławia to dzieło, który wskazuje na nie. Widzę tą swoją, wiecie, marność i niemoc w tym wysławianiu, ale widzę też wielką zachętę do tego i takie powołanie do tego, że jednak mam głosić. Bo wiecie, bo ktoś może powiedzieć, to jest powołanie do Hioba. Elihu mówi do Hioba. Okej, mówi do Hioba, bo Hiob był zbawiany w tym momencie, w tej historii, ale myśmy przeżyli zbawienie Boże. Czy myśmy przeżyli to, co Hiob przeżył? No przeżyli, przeżywamy to nawet dalej. Więc to wezwanie, jestem przekonany, że gdyby dzisiaj stanął Elihu albo inny kaznodzieja napełniony przez Ducha, to on inaczej nie powie. Wskaże na każdego z nas i powie, pamiętaj, żebyś wysławiał Boże dzieło. Kochani, cieszę się, że to zobaczyłem, że to dalej rozważam, bo i do czego was również zachęcam, dlatego że widzę wielkość Boga i Jego wspaniałość w tym, że Bóg dociera ze swoją Ewangelią do ludzi i docierał kiedyś, przed Chrystusem też docierał. Mówię przed tym, wiecie, przed tym czasem Chrystusa na osi czasu. Przed tym rokiem zerowym również docierał do ludzi. I wiem, że dzisiaj, jak tak myślę o tym, to wiem, że Bóg przedstawił Ewangelię Hiobowi tak wyraźnie, przynajmniej tak wyraźnie, jak przedstawił mi. Nie wiem, jak wam przedstawiał Bóg Ewangelię, to każdy ma z was swoją historię. Ja pamiętam, gdy Ewangelia docierała do mnie. I jak czytam to, co te, wiecie, te warunki i to, co do Hioba docierało, to widzę, że to nie jest wcale tak, wiecie, że oni byli w gorszym położeniu, że my mamy lepiej, łatwiej, bo my mamy już pisma, bo my mamy Kościół, który głosi. Oczywiście w pewnym sensie to jest ułatwienie, ale nie w sensie łaskawości Boga. W kontekście tego, jak Bóg łaskawie szuka ludzi i ich zbawia, to absolutnie jestem przekonany, że każdego, kogo Bóg chciał znaleźć i komu chciał Ewangelię przedstawić, temu przedstawił. W czasach Hioba nie mógł jeszcze mówić o Jezusie, ale tam powiedział mu dużo ważnych słów wskazujących na Jezusa. Dalej, kochani, co jeszcze zobaczyłem w tej księdze? Że Bóg jest Panem wydarzeń. Że jest Panem historii. To są takie słowa, które często się pojawiają, że Bóg jest Panem historii. Tylko wiecie, wiedza o tym, że Bóg jest Panem historii, bardzo często pozostaje taką wiedzą teoretyczną, dopóki ta historia właśnie się układa po naszej myśli. Wtedy tak, Pan jest, Bóg jest Panem historii, mojej historii, w której mam dom, rodzinę, jestem szczęśliwy, wiecie, w pracy się układa, wszyscy mnie lubią, dzieci się nawracają. Och, Pan jest Panem historii. Ale czy Pan nie jest Panem tej historii, w której nie jesteśmy tak błogosławieni w tym sensie, w którym teraz mówię? Pamiętacie, mówiłem, że Bóg otwiera nowy rozdział w życiu Hioba i teraz pytanie, czy to jest rozdział, w którym Pan nie jest Panem tej historii? Jakbym to pokazał w formie książki, jestem pewien, że znaleźliby się ludzie, którzy by wyrwali ten rozdział z książki i by powiedzieli, że to nie jest autorstwo Boga. To ktoś inny napisał. Bóg to napisał te ostatnie rozdziały, te pierwsze rozdziały, a to szatan, człowiek, legenda, historia, no różnie tam sobie tłumaczymy. A jak my jesteśmy w takim rozdziale historii, to jak tłumaczymy? No właśnie podobnie. Bardzo często to są te same tłumaczenia. Diabeł, szatan, demony, albo człowiek, czyli ja, nie mam wiary. Albo mój kościół jest słaby, nie ma wiary. Ja słyszałem, wiecie, ja przepraszam, że to wam mówię, ale słyszałem kiedyś, jak człowiek, który rzekomo głosił Słowo Boże, mówił takie słowa, że tu się cud nie wydarzył, bo biskupi w naszym kościele nie tak się zachowują, jak trzeba, bo my nie mamy wiary, bo wiary brakuje. Pan nie był w jego umyśle Panem tej historii. Pan co najwyżej był takim obserwatorem, który czekał, aż ta historia się dobrze zadzieje i jak się zadzieje, jak my poukładamy te klocki w odpowiednim miejscu, to wtedy Pan przyjdzie z błogosławieństwem. Ta księga mnie nauczyła, że to jest absolutnie absurdalny, niewłaściwy pogląd na rzeczywistość, której doświadczamy. Mówię o tej trudnej rzeczywistości. Pan jest Panem historii. I jak prześledzicie dobrze te wszystkie wytłumaczenia tego, co się dzieje w życiu Hioba, to zobaczycie, że tam jest Bóg w tych rzeczach. Że Bóg mówi, że Bóg w pewien określony sposób, ja teraz nie chcę jakby wybiegać do przodu, ale w pewien bardzo określony sposób ratuje człowieka. Historia ludzkiego cierpienia, oczywiście nie mówię o tym cierpieniu, wiecie, że ktoś... Nie wiem, jak to mój kumpel czasami mówił do mnie, to jak się przewrócisz po pijaku z butelką i skaleczysz się tym szkłem, to nie o tym mówimy. To nie o tym cierpieniu mówimy. Mówimy o tym właśnie, przypominam, cały czas mówimy o tym cierpieniu tak zwanym niezawinionym. Historia tak zwanego niezawinionego cierpienia jest historią Bożego ratunku. My to musimy zobaczyć. Księga Hioba nam w tym pomoże. Ona nam pomaga zobaczyć, że to cierpienie to nie jest pastwa Boża, tylko to jest Boży ratunek. To są Jego narzędzia, Jego warunki, w których w najlepszy sposób zaistnieje Boży ratunek, Boże zbawienie. Kochani, i ostatni aspekt, który z tej księgi bardzo mocno mi bije. To jest Boża Wszechwiedza. Takie też bardzo popularne. ABC można powiedzieć. Że Bóg wie wszystko. I ta prawda w księdze jest eksponowana w cudowny sposób. Absolutnie cudowny. I wiecie, chcę o tym powiedzieć przy tej okazji, bo myślę, że dla mnie to jest taka okazja, żeby powiedzieć coś, co czuję, że czuję. No, mam taki ciężar, żeby te słowa powiedzieć, kochani. Nie wiem, kto nas słucha, nie wiem, kim wy wszyscy jesteście. Większość z was znam, ale przecież też nie dokładnie, też nie na tyle dobrze, żeby nie powiedzieć tych słów. Chcę wam powiedzieć to, że dla świata, ale też w pewnym sensie dla Kościoła, ta prawda o tym, że Bóg jest wszystko, że Bóg wie wszystko, powinna być przerażająca. Przerażająca. Gdyby świat tą prawdę zechciał przyjąć, uwierzcie mi, skończyłoby się, gdyby cały świat ją przyjął, tak? Tak trochę fantazjuję. Gdyby świat przyjął tą prawdę, że Bóg wie wszystko, skończyłoby się całe wesele na ziemi. Całe wesele świata niewierzącego. Cała radość by ustała. Gdy człowiek, taki jak Hiob, taki jak ty, jak ja, usłyszał prawdę o tym, że Bóg wie wszystko. I gdy Duch Święty tą prawdę mu objawił prawdziwie, skończyły się śmiechy. Było tak czy nie? U mnie się skończyły. W jednej chwili, kochani. Wszystko to, co sprawiało, że się cieszyłem z życia, to ze mnie to odpadło, dlatego że po prostu skończyły się żarty. Że stanęliśmy w obliczu Boga, który na pewno nie uzna mnie niewinnym. Na pewno nie. On mi tą winę wykazał. On mi tą winę wykazuje. Dużo miejsca jest poświęconego w Księdze Hioba temu aspektowi, dlaczego świat ma wesele. Tak ja mówię teraz, tak parafrazuję. Dlaczego niesprawiedliwy ma się dobrze. Ale ta księga niesie też tą prawdę, że to nie jest tak, że Bogu coś umknęło. Że Bóg odpłaci. Odpłaci temu, kto go szuka i odpłaci temu, kto go odrzuca. Że przyjdzie taki czas. I to może nie być na tej ziemi, nie za naszego życia. Naprawdę jestem z tym absolutnie pogodzony, że świat ma wesele. Bo przyjdzie taki czas, że świat się zatrwoży tą prawdą. Zatrwoży. Jedni zatrwożą się ku zbawieniu. Ja tego dostąpiłem, więc wam składam świadectwo. Mam nadzieję też, że wy. I to zatrwożenie przywodzi później do służby Bogu. A inni usłyszą i zrozumieją tą przerażającą dla nich prawdę i przerażą się dopiero w miejscu, kiedy już będzie ostateczny sąd. I się przerażą. Tylko, że to przerażenie już nie będzie ku dobremu. To przerażenie będzie początkiem wiecznego przerażenia. Dla tych z was, którzy słuchacie i walczycie, może gdzieś macie konflikt w sobie i myślicie o tym, czy ja potrzebuję Zbawiciela, to wam powiem, że tak, potrzebujesz Zbawiciela. Nawet jeżeli teraz tego nie widzisz, przyjdzie czas, że zobaczysz. Przyjdą na ciebie takie warunki, w których wyjdzie to, co zaświadczy o tym, że potrzebujesz Zbawiciela. Mogę ostatnią jeszcze rzecz? Mogę? Wybaczcie. Jeszcze jedna rzecz, którą zobaczyłem, studiując tą księgę. Otóż trzech przyjaciół Hioba i sam Hiob. I my, ja to już mówię, to jest w kwestii przypomnienia, bo o tym już mówiliśmy. Oni żyją w bardzo specyficznych czasach i warunkach. W bardzo specyficznych. Ci trzej przyjaciele to jest taka, wiecie, reprezentacja, to jest taki obraz miałkiego, małego poznania Boga. takiego, które no, gdzieś w jakiejś części jest prawdziwe, ale jest niekompletne. Jest takie, które ciężko było im użyć i dopasować do Hiobowej sytuacji. Zrobili to źle, to co o Bogu wiedzieli. Więc z jednej strony to była wiedza niekompletna, z drugiej źle użyta, z trzeciej trochę taka właśnie powierzchowna, taka miałka, bez głębszego wejrzenia. I oni to reprezentują. I Hiob żyje w takich warunkach, gdzie poznanie Boga nie było wcale takie, wiecie, takie dobre, takie duże. I ta księga mi pokazała, że Bóg jest tak dobry i łaskawy, że On odnajduje człowieka, patrzy na tego, który go szuka, na tego Hioba i objawia mu z drugiej strony coś bardzo, bardzo wzniosłego, coś bardzo niemiałkiego. I co mi to mówi? Kochani, myślę sobie często o ludziach, którzy żyją w miejscu, może w czasach, no to czasy jakie są, takie są, ale powiedzmy w miejscu, w którym mówią, że no jest tak jak jest, bo nie ma wierzących, bo są, może jest jakiś jeden zbór, ale oni tam kiepściutko. No nie mam skąd tego pokarmu wziąć, nie mam gdzie, no to moje życie takie jest, no bo takie jest, no bo chciałbym więcej, ale nie mam. I wiecie, kiedyś to sobie myślałem, że to tak właśnie, no że może tak jest, że może to tak jest, że człowiek może się usprawiedliwić swoim miałkim poznaniem, dlatego że pastor nie taki, bo starsi kiepscy, bo bracia i siostry tam nie odwiedzają, czy coś tam nie, tam różne wymówki. Ale wiecie, ja wiem, że tak, dzisiaj wiem, że tak nie jest. Że Bóg patrzy w serce człowieka i ten, kto go szuka, naprawdę niezależnie od tego, w jakich jest warunkach, w jakim czasie, kim otoczony, nawet otoczony takimi trzema ancymonami, jak był otoczony Hiob, czy w ogóle takim, wiecie, takim środowiskiem. On szukał Boga i Bóg mu objawił piękne prawdy. My o tym mówiliśmy, o tych pięknych prawdach, pamiętacie? O tych nowotestamentowych prawdach, które ten człowiek ileś tam tysięcy lat temu miał, wiecie, o wiele bardziej objawione niż niejeden chrześcijanin dzisiaj z Biblią na półce, z Kościołem pod nosem. I to jest z jednej strony smutne, a z drugiej zachęcające i myślę budujące. Mnie to bardzo buduje, bo widzę, jaki jest nasz Pan, że On daje się znaleźć tym, którzy Go szukają. Absolutnie daje się. Tam Jemu nie przeszkodzą, wiecie, kiepski Kościół Mu nie przeszkodzi. Kościół w znaczeniu zbór, tak? Bo Kościół nie jest kiepski. Kościół jest cudowny. No więc to słowo się rzekło. To była ostatnia rzecz, chociaż mam jeszcze trzy. Ale chcę wam to powiedzieć, że wiecie, to już jest to ostatnie z tej dwuczęściowej serii kazań, nie ekspozycyjnych, a raczej takiego, wiecie, mojego świadectwa. Żeby wam pokazać, że Bóg jest wspaniały, że ta księga przyprowadza nas w miejsce głębszego zrozumienia o Bożej sprawiedliwości, o Bożym zbawieniu i o naszym cierpieniu, tak zwanym niezawinionym. Rozważajmy, kochani, to, bo to jest naprawdę coś absolutnie kluczowego w naszym życiu. Amen. Zachęcam do modlitwy. Który przynosi objawienie, który kształtuje nasze serca, który zmienia nasze postawy, wznieść się wyżej ku Tobie, chociaż jesteśmy prochem, chociaż jesteśmy trawą, chociaż sami w sobie jesteśmy ograniczeni, oglądać Twoje wspaniałości, Twoją mądrość, Twoją sprawiedliwość, Twoją łaskę, Twoje dzieła, które sprawiają, że stajemy i nie wiemy, o czym czasami mówimy. Sami wypowiadamy słowa, mam głębsze poznanie Ciebie, głębszą wiarę, mądrość w Twoje suwerenne działanie, którego tylko rąbek nie jesteśmy w stanie dzisiaj w pełni. Daj, Panie, byśmy pomimo braku naszego pełni wzrastali w wierze w Ciebie, wzrastali w zaufaniu Tobie, wzrastali w takim Twoim dziełem, sławili Ciebie. i rozgłaszali Twoje wspaniałości. Prosimy o dobre, zbawcze, cudowne dzieło. Chrystusa krew ma moc, w niej życie jest, oczyszczenie z grzechów. I dziś Chrystusa krew ma moc, w niej uwolnienie jest. Krew Jezusa, krew Jezusa. Jest oczyszczenie z grzechów. I dziś Chrystusa krew ma moc, w niej uwolnienie jest. Krew Jezusa, krew Jezusa, krew Jezusa. Tak, Panie, Twój krzyż świadczy o naszej bezsilności, naszej bezradności, naszej niemożności zbawienia samych siebie. Ty, Panie Jezu, w ogrodzie Getsemane modliłeś się do Ojca, że jeśli jest możliwa jakaś inna droga, byś ją wskazał, byś raczej ją obrał niż ten straszny krzyż, pohańbienie, poniżenie Twego Syna, niewymowne cierpienie ciała i duszy, pozorna klęska, pośmiewisko, słabość. Ale wiemy, że nie było innej drogi. Wiemy, że chociaż trzykrotnie prosiłeś Ojca tą samą modlitwą, to krzyż był jedyną odpowiedzią na tą modlitwę. I wiemy, że krzyż jest jedynym rozwiązaniem na problem grzechu, na problem ludzkiego zepsucia, problem zła. Jedynie w krzyżu, gdzie grzech całego świata został złożony na Bożego Syna, niewinnego baranka, który ofiarował samego siebie za grzeszną ludzkość. Jedynie tu jest rozwiązanie, jedynie tu jest nadzieja dla każdego człowieka, aby podnieść oczy na krzyż, aby uniżyć się, aby wyznać, że jesteśmy grzeszni, że jesteśmy niezdolni zbawić samych siebie, niezdolni, by się poprawić do tego stopnia, by być godnymi zbliżenia się do świętego, doskonałego Boga. Dziękujemy, że w swojej łasce pokazałeś nam, jak zgubieni jesteśmy, jak grzeszni jesteśmy, mimo dla wielu z nas dobrego mniemania o sobie samych. Dziękujemy, że otworzyłeś nasze oczy i pokazałeś nam naszą obłudę, pokazałeś nam nasze samolubstwo, pokazałeś rozliczną grzeszność i nieprawość, i zniewolenie, i niezdolność, by zbawić samych siebie. Dziękujemy, że nam to objawiłeś i nie zostawiłeś nas w stanie rozpaczy i beznadziei, ale wskazałeś na krzyż. Wskazałeś na Twoją wielką miłość objawioną na krzyżu. Wskazałeś na Twego Syna, który w miłości do nas ofiarował samego siebie, który poświęcił swe życie, aby nam dać życie. Przyjął nasz grzech, przyjął naszą niesprawiedliwość, przyjął nasze cierpienie i naszą śmierć, abyśmy w Nim byli ubogaceni całym bogactwem niebios. Wielbimy Cię za Twoje wielkie dzieło zbawienia, Panie i Boże nasz, dzieło, które do dzisiaj pozostaje w oczach tego świata miejscem klęski, hańby, wstydu. Świat nie widzi, nie widzi miłości Twojej w krzyżu, ale widzi tam okrucieństwo, widzi tam jakąś pomyłkę, jakąś tragedię. Panie, dziękujemy, że otworzyłeś nasze oczy. Dziękujemy, że w swojej łasce pomogłeś nam zobaczyć, że to nasze jedyne zbawienie, że to nasz jedyny ratunek, jedyna ucieczka. I modlimy się, by nasze serca nigdy nie oziębły z wdzięczności, w uwielbieniu, w zachwycie, w podziwie za to, co dla nas uczyniłeś. I abyśmy też z odwagą, z miłością, z cierpliwością rozgłaszali wszem i wobec to zbawienie, które jest tylko w Jezusie Chrystusie, w tym starym, szorstkim krzyżu, zbroczonym krwią niewinnego Syna Bożego. Boże kochany, pomóż nam. Pomóż nam widzieć wielkość krzyża. Pomóż nam widzieć Ciebie, który też objawiasz się w swej miłości, dając to, co najcenniejsze, za to, co najbardziej niegodziwe i złe, za grzech całego świata. Pomóż nam, prosimy, widzieć to, rozumieć to, radować się i rozgłaszać. I daj, Panie, by ta mowa o krzyżu jeszcze dla wielu była mową życia, wonią życia, która przynosi życie. Pobłogosław, prosimy, ten chleb, który łamiemy, pamiętając, że nie rzeczami znikomymi, nie srebrem, nie złotem, nie drogimi kamieniami, nie rzeczami stworzonymi zostaliśmy wykupieni z naszego marnego postępowania, wykupieni ze szpon szatana, wykupieni z wiecznego potępienia, wykupieni z wiecznego oddzielenia od Ciebie, wiecznej śmierci i cierpienia, wykupieni do życia, wykupieni do wiecznej radości, wykupieni do społeczności z Tobą i poznawania Ciebie, podziwiania Ciebie i chwalenia Ciebie, wiecznego szczęścia, które od samego początku zaplanowałeś dla człowieka. Dziękujemy, dziękujemy za to wielkie zbawienie. Niechaj Jego nadzieja nam przyświeca. Niechaj nadzieja wiecznego życia, zmartwychwstania, bycia z Tobą pomoże nam, Panie, w tych trudnych chwilach, w chwilach niezrozumienia, w chwilach cierpienia, w chwilach naszej słabości. Prosimy, niechaj to dzieło zbawienia będzie źródłem wiecznej radości, nieustającej radości w każdym z nas. Pobłogosław, kochany Panie, ten kielich, który przypomina nam, że tylko ta drogocenna krew oczyszcza nas z wszelkiego grzechu, od wszelkiej nieprawości i czyni nas świętymi. Dziękujemy za tę sprawiedliwość Pana Jezusa, która jest naszym udziałem, która jak szata, czysta jak śnieg, okrywa nas, tak iż możemy mieć społeczność z Tobą. Ojcze, w którym nie ma żadnej ciemności, żadnej niesprawiedliwości, żadnego zła, ale jest doskonała sprawiedliwość, czystość. Dziękujemy, że i nam w Jezusie Chrystusie darowałeś Twoją sprawiedliwość. Dziękujemy Ci. Pobłogosław, prosimy ten chleb. Pobłogosław, prosimy ten kielich i daj nam z wdzięcznością, z uwielbieniem godnie jeść z tego chleba i pić z tego kielicha, zwiastując śmierć naszego Pana, radując się Jego zmartwychwstaniem i oczekując chwalebnego przyjścia. Proszę o te wszystkie osoby, które jeszcze nie znają Ciebie osobiście, blisko. Proszę o te wszystkie osoby, które znają Cię tylko ze słyszenia. Otwórz ich oczy, Panie. Pociągnij serca ku Tobie. Daj łaskę nawrócenia do Ciebie, odwrócenia się od świata, od bezbożności, nawrócenia się do Ciebie całym sercem. Prosimy. Prosimy o nasze dzieci. Prosimy o naszych rodziców. Prosimy o naszych krewnych, sąsiadów, ludzi wokół nas, gorliwych katolików, ludzi gorliwych w różnych religiach, ludzi zniewolonych grzechem, zniewolonych nałogami, ludzi upodlonych, żyjących pod jarzmem szatana. Wołamy, Panie, o dzieło krzyża w ich życiu, o dzieło zbawienia, wyzwolenia, o Twoją światłość, która rozświeca mroki ciemności, o zwycięstwo ukrzyżowanego, zmartwychwstałego i panującego. Amen. Bracia i siostry, jedząc z tego chleba i pijąc z tego kielicha, zwiastujemy Jego śmierć, aż przyjdzie. Tak też jedzmy z tego chleba i pijmy z tego kielicha, zwiastując Jego śmierć, wiedząc, że Jego śmierć nie jest końcem, ale jest zmartwychwstanie i jest królestwo, i jest wieczność, w której wszyscy uznają Go Panem. Każde kolano się ugnie i każdy język wyzna, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale naszego Boga i Ojca. Proszę, aby te wszystkie osoby, które będą jadły z tego chleba i piły z tego kielicha, pozostały stojąc. Jeśli ktoś nie chce lub nie może brać udziału w ten sposób, proszę, aby usiadł, ale zachęcam was wszystkich jeszcze, bracia, siostry, do modlitwy, dziękczynienia, uwielbienia naszego Boga.